الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. القرآن لمن الله الشرك يوم أمسمى الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. إن قرآن لمن يا الله نسيه كيوم به، ولا يضعف أن يقول، ولا حيو يونج وضيف وسيمة، ليس بمخلوق نسيه كيوم. فإن كلام الله ليس ببائن منه، وسباب من إنه يا الله حيقتنغانا نايه الله نصفة تقايقات، وليس منه شيء مخلوق نوالها كون قوكيه كتوبات كميوم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، نتحذاري تحذاري نقجدليان نيولي ليزوشا دنياكي، ومن قال باللفظ وغيره، هو من قال باللفظ وغيره نولي أنبايا تكيسيما تمكولانغو لقرآن نمتو من جين يسيق وهو، ومن وقف فيه نولي ليسيتا في مسألة هاي، فقال كسيما: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. كسيما مين سيجوي قرآن نكيوم بيو سيكيوم، وإنما هو كلام الله سيبن جنيه القرآن لمنين يا الله. فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو يتكون يمتوى بدعة لمكان وليسيما هو مخلوق القرآن لكيوم به، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق سيبن جنيه لمنين يا الله نسيه كيوم به. تميونا شرح ينبغي ميتوى العلامة شيخ ربيعي نهادي المدخلي حفظه الله تعالى، فقط في كسمة: فالقرآن كلام الله، كلام الله كله ليس بمخلوق. وهؤلاء لما بدأوا بهذه الفتنة يقولون كلام الله خلقه بغير مخلوق. سنير قرآن لمن يا الله نسيك يوم به na maneno ya Allah sio kiumbe. Na hawa zama walipoianza hii fitna wakawa wanasema Qur'ani, wanasema kalamu Allah ni maneno ya Allah, khalaqahu bighairi mahalli, Allah ameyaumba maneno haya basi na kuwa na sehemu, kayaumba tu Allah, hayako sehemu fulani. Wayakuluna, na wao wanasema kalamu Allah, lakinahu kama taqulu, wanasema ni maneno ya Allah, lakini kama wewe unavyosema naqatullah, unasema ngamia wa Allah. Fayaquluna naqatullah wa baitullah, wanasema ngamia wa Allah, nyumba ya Allah. Ai min idafati al-makhluq ila al-khaliq, sio kwamba ngamia wa Allah maana yake ndio ngamia wake Allah, au nyumba ya Allah kama nyumba yake yeye, bali ni katika kuegemeza kiumbe kwa muumbaji. وهذا من تلبيسهم وكذبهم، نهوني كتكا ودنغاني فواو نوونغوا وواو نقسيما كلام الله هو ما نيشي أثبتيش وقام بقرآن لمنينو يا الله، بل وواو نسيما هايا لمنينو كما تنفتمية قسيما ناقة الله وبيت الله وكذا كتكا فيتو في نيجيميزوا وملانغوا وكتكوزوا نقونيش وقام بهيبين يجيومب لبوبيومب الله. Kwa hiyo pia tukisema kalamu Allah haimaanishi kwamba ni maneno ya Allah ametamka, bali ni kiumbe chake kama tulivyoelezea. Huu ni katika ubebeshi wa qala, kisha akasema nabu ndio tunapoanza: walaysa bimakhluqi, na Qur'ani sio kiumbe. Al-Qur'anu kalamu Allah ma yakfi, ukisema Qur'ani maneno ya Allah ma yakfi, haitoshi. Lesh lesh ni hiyo ya kiarabu ambayo maana yake ni bi ayi shay. nasema ish wara ay shay. Kwa nini haitoshi? Lianna aljahmiyya almu'taziliyya alladhi yunkiru anna alqur'ana kalamullah yaqulu kalamullah, kwa sababu yule jahmi mwenye itikadi ya jahmi ibn Safwan ambaye ni mu'tazili ambaye anapinga kwamba Qur'an ni maneno ya Allah, anasema pia kalamullah. Anasema shekhe, ukisema al-Qur'an kalamullah kisha ukanyamaza, kwa sasa haitoshi. Sawa, na tunafahamu baadhi ya watu intuqida alayhim biiktisari bihadhihi al-kalima, ala iktisarihim bihadhihi al-kalima. Kuna watu wametolewa makosa katika vitabu vyao kwa kutosheka neno hili, kusema al-Qur'an kalamullah. Kwa nini? Kwa sababu hata al-Jahmi mwenye fikra ya Jahmiya, al-Jahmiya kadhalika, mu'taziliya yule mwenye fikra ya i'tizal, alladhi yunkiru anna al-Qur'an kalamullah, ambaye anapinga kwamba Qur'an ni maneno ya Allah, yaqulu kalamullah, naye pia anasema ni maneno ya Allah. Kwa hiyo kulitaja tu neno hili peke yake haijatosha, walakin yuridu annahu makhluqun, lakini yeye anakusudia kwa kusema kwake maneno ya Allah kalamullah, anakusudia kwamba Qur'ani ni kiumbe. Mithla an naqula, ni mfano kusema sisi naqatullah wa baitullah. Kwa hiyo baitullah makhluq, si ndio? Nyumba ya Allah maana yake imeumbwa, ipo pale kiumbe unakiona. Wa naqatullah makhluq, na ngamia wa Allah kiumbe. Laisa kadhalika, fahuwa min hadha albab. Kwa anasema nayo hiyo kusema kalamullah mudaf wa mudaf ilayhi, kalamullah maana yake ipo katika mlango huu. Sisi tunaelewana hoja anaitaka kuizungumza Sheikh mujarrad, yani ule ukomo tu wa kusema kwamba kalamullah inda ahli sunna haitoshi. Kwa sababu ukisema kalamullah maneno ya Allah, hata wale wenye kupinga kwamba Qur'an ni maneno ya Allah pia wanatumia matamko haya kwa wao na maana nyingine, kwa sababu kuna vitu vinatumika kwa namna hii ambavyo sio, bali yani ni katika viumbe na vimetumika kuegemezwa kwa Allah. Kama unaposema baitullah, unaposema naqatullah, si ndio? Kwa hiyo wanasema kwamba hivi vimeegemezwa kwa Allah katika mlango wa kutukuzwa, lakini ni viumbe. Kwa hiyo pia tukisema kalamullah haijamaanisha kwamba sio kiumbe, bali nayo ni kama tulivyosema naqatullah ni kiumbe, lakini amefanywa utukufu, ametukuzwa. Baitu ile ina utukufu kuliko nyumba nyingine ulimwenguni. Kwa hiyo kadhalika kalamullah ni kiumbe, lakini na upekee wake. Wanataka kupita katika mlango huu wa min hadha at-talaub, na kutokana na mchezo huu ya kuluna wanasema kalamullah lakinahu makhluqun, maneno ya Allah lakini ni kiumbe. Anta idha qulta kalamullah, anta idha qulta kalamullah, kwa hiyo wewe utakosema kalamullah, fala budda an taqula laysa bimakhluq. Kwa hiyo unaposema kwamba ni maneno ya Allah lazima useme kwamba sio kiumbe. Limadha? Liannaka law qulta kalamullah wa sakatta, kwa sababu wewe kama utasema maneno ya Allah kisha ukanyamaza, wama qulta laysa bimakhluqi, na wala ukusema kwamba sio kiumbe, yuwafikuka almu'taziliyu waljahmiyu, atakuwafiki wewe almu'tazili mwenye itikadi ya i'tizal na aljahmi mwenye itikadi ya jahmi kuzi, yakulu laka kalamullah, na yatakwambia ni maneno ya Allah, lakini hal yukammilu bi annahu makhluq wa anta akmalta annahu laysa bi makhluq, lakini yeye atakamilisha kwa kusema kwamba ni kiumbe, lakinahu yukmilu bi annahu makhluq, lakini yeye atakamilisha, atasema kwamba ni kiumbe, wa anta akmalta annahu laysa bi makhluq, na wewe utakuwa umekamilisha kwamba sio nini, sio kiumbe. Na hapa kuna nukta muhimu. Hesa detaje Sheikh Mbeni. Lakini tuki بيت أو ناقة لتفاوت كلام فسبب بيت نيومبا لكيتو أمباتو كيبو كيني كسماما كيني وكوا ذات ياكي لكيتو أمباتو كيبو كيني كسماما كيني وكوا ذات ياكي كويو كوي جميزو كو الله لكوي جميزو كسكم لنغو كتوكوزو كما فيدي أمباتو غاميا yupo anaonekana ni kiumbe chenye kusimama chenye sifa zake chenye uhai wake. Kwa hiyo kuegemezwa kwa Allah ni katika mlango wa kutukuzwa. Lakini ukisema kalamullah sio kitu ambacho chenye kuonekana, chenye dhati yake, chenye sifa zake, kwamba kuna kitu kinajulikana duniani kinaitwa maneno, kalam. Kitu hicho kina sifa kadha, urefu wake, ukubwa wake, hakuna hicho kitu. Bali kalam ni sifa ya mwenye kuzungumza, kama vile uhai, kama vile ilmu, kama vile upole, kama vile rehma. Hakuna kitu ambacho kinajulikana kama ni elimu au upole au rahma. Kwa hiyo hivi vinakuwa vinabeba sifa ya mwenye kusifiwa, na hapa nakusudiwa Allah. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti, na hili katika talbis na talaib ambayo alikokuwa qala wala yabu an yaqula laysa bimakhluq, wala haiwi dhaifu mtu kusema kwamba sio kiumbe. Qala fa inna kalam Allah laysa biba'inin minhu, kwa sababu maneno ya Allah hayakutengana naye Allah. Na ndio maana tunasema katika sifa alizokuwa nazo Allah kuna sifa za kimatendo na sifa za dhati, yani vile ambavyo Allah yupo ndio sifa zake zilivyo, hazitofauti au yani haziondoki kwake kwa wakati pasi na wakati mwingine. Ukisema sifa ya uhai, sifa ya usikivu, sifa ya ilmu, hakuna muda kwamba Allah alikuwa na elimu kisha akawa hana elimu, au hakuna muda kwamba Allah alikuwa yuko hai kisha akawa hayuko hai, si ndio? Muda wote Allah yuko hai. Na kuna sifa fi'iliya za kimatendo ambazo Allah anazifanya kwa muda au takao, na anazifanya kwa wakati pasi na wakati mwingine. Allah anateremka sio wakati wote. Allah anafurahi, yadhhaku Allahu ila rajulaini, Allah anafurahi anacheka, au Allah anakuja. Na ndio maana hasifiwi Allah kwa sifa hizi ukasema katika majina ya Allah ni jai au nazil anateremka, la, kwa sababu ni sifa ambazo anazifanya katika wakati pasi na wakati mwingine. Lakini sifa ya kalamu Allah inaingia katika sehemu zote mbili. Ni sifa ya dhati ya Allah, kwa maana Allah hakuna muda ambao alikuwa hazungumzi, hakupambika na sifa hii. Lakini pia ni sifa ambayo Allah anaifanya katika muda fulani, katika wakati fulani, kwa namna aitakayo. Alimsemesha Musa, atawasemesha watu siku ya Kiyama, alimsemesha Muhammad, alimsemesha Isa, alifanya wakati pasi na wakati mwingine. Lakini pia ni sifa yenye kupambika nayo katika muda wote. Nelewana. Kwa hiyo sifa hii haikutengana na Allah, kwamba labda kuna kitu kiko pembeni Allah kakiumba maneno, sio hivyo. Walaysa minhu shay'un makhluqun, na wala hakuna kwake Allah kitu ambacho kimeumbwa. Yaani sifatul kalam sifatun qa'ima bi dhati Allah tabaraka wa ta'ala, sifa ya maneno ni sifa iliyosimama kwa dhati. Vile Allah alivyo na sifa yake ndivyo ilivyo. Lakini yatakallamu mata shaa wa idha shaa. Kwa hiyo hapa inaifanya iwe ni sifatun fi'iliya al-iradiyya. Sawa, lakini kwa kuwa sifatun qa'imatun bi dhati Allah, ni sifatun dhatiyya. Ni sifatun dhatiyya. Tumeelewana? Wa idha shaa sifatul kalam. Kwa hiyo kalamu Allah laysa bi ba'imin minhu. Maneno ya Allah hayakutengana naye Allah, ikawa Allah yeye yupo na maneno yake yako mbali na yeye. Na haya maneno ya ruddu ala almu'tazila alladhina yaquluna khalaqahu bighairi mahal. Ni waraddi ana al-Imam Ahmad, ana waraddi mu'tazila ambao wenye kusema ameiumba Qur'an au ameumba maneno bila sehemu. Kwa maana Allah ameumba maneno ambayo alikusemesha Nabii Musa, sio maneno yake Allah alikuwa akiyatamka akiyasema kwa sauti na herufi yenye kusikilikana, la, bali maneno kama kiumbe amekiumba kaka kinamsemesha Musa. Hii ni radi kwa wao kwa kuwa maneno ni sifa ya Allah na Allah sifa zake sio viumbe. Falkalamu sifatullahi mithlu alqudra. Kwa hiyo kalamu ni sifa ya Allah, mfano qudra. Tunasema Allahu qadiru. Allah ni mwenye uwezo. Kwa hiyo kila jina katika majina ya Allah ndani yake inabeba nini? Sifa. Kullu ismu min asma'illah yatadhammanu as-sifa. Kwa hiyo ukisema Allahu qadiru, Allah ni mwenye uwezo, ana sifa ya qudra, uwezo. Kwa hiyo uwezo huo tuseme kwamba ni kiumbe kipo chenye kujitegemea, chenye kusimama kwa dhati yake na kikaa kina sifa, bali tunasema uwezo ni katika sifa za Allah kama vile ambavyo Allah alivyo kwa dhati yake na sifa zake, kwa sababu kila kilichokuwepo kina sifa. Ukiambiwa kitu fulani kipo, ima kitakuwa kikubwa au kidogo, dhaifu au kina nguvu, lazima kuwe na sifa kwa kila kilichopo katika ulimwengu. Kwa hiyo Allah yupo na ana sifa, miongoni mwa sifa zake ni maneno, kama vile ambavyo kudra ni katika sifa zake. Mithlul irada, mfano wa matakwa. Minasifatil azaliya, ni katika sifa kongwe kongwe. Alqaimatu bidhatihi, zenye kusimama kwa dhati yake Allah. Kwa maana sifa hizi hazitoweki, kwa sababu Allah hatoweki dhati yake. Qala wa hiya sifatu kamal, na hiyo ni sifa ya ukamilifu. Wa kama annahu yakhluqu mata shaa, na kama vile ambavyo Allah anaumba muda au takao. Yatakallamu mata shaa, pia anazungumza muda au takao. Na ndio maana Allah katafautisha baina ya uumbaji na amri, kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Alalahu alkhalqu والامر نفيدو من التفاوت الا له الخلق تمبويني كوكي الله ndo kuna uumbaji wal amru na kwenye amri amri ni maneno anasema yatakallamu matasha inma amruhu idha arada shay'an akikasi vinginevyo amri yake Allah anapolitaka jambo lolote ay yaqula lahu kun fayakun ni kusema huwa na nikamu. Fasifatu al-kalam sifatu dhati. Sifa ya kalam ni sifa ya dhati. Dhati manaki vile Allah alivi, ile dhati yake. Allah ni mmoja, Allah ni mwenye uhai, Allah ni msimamizi. Kwa hiyo kuna sifa za dhati yake, Allah anazungumza. Kama vile wanavyoamini kwenye uhai, ndivyo katika mazungumzo. لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه لكن الله انا زغومزا انا نتوى وحي انا نومبا انا نرزق ومننه yake انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون حقيقه سي بينينيو جambo lake anapotaka kitu chochote Allah ni kusema jambo hilo likawa فقوله ليس ببائن منه قول ياك الفسيمة حيث تنغانا نائما النهاية أي إن كلامه تعالى قائم بذاته وما ينهيك الله السمامة وذاتياك كما في لأما في الله أليف ونما ينهيك لفويفويف وذاتياك وأما القرآن فيسمع وكلامه يسمع عرفته أنا سمع أما قرآن إما ينهيك الله نسكيلكان يسمع ينسكيلكان وقوات نما ينهيك الله نسكيلكان عرفتم ملوى هناك اللي كنا نسميها ونفون جنبنا قوله ليس ببائن منه بائن كيتو كوانبان كتنغانا تمسوما ليو كتك نكاح كسيما متو أتي مواشا كيو كتك عدة أنا مريك اسبقوه كتك بينونة بينونة الكبرى بينونة لمتنغانو ikawa mke na mume wametengana. Hata kuna watu wanatofautisha baina ya maneno ya Allah na dhati yake. Sasa itikadi ahli sunna, maneno ya Allah hakuna mtengano baina yake na dhati yake, kwa sababu ni sifa. Sawa, na sifa siku zote na sifa kwa mwenye kusifiwa. Na ndio maana inajuzu mtu kuapa kwa sifa ya Allah, kwa sababu sifa ndio mwenyewe. Umeelewana? Mtu anaweza kusema bi'izzatika birahmatika a'udhu bikalimati Allah, si ndio? Kwa sababu ni sifa, na sifa inakuwa na sifa kwa mausufu. Kwa hiyo maneno ya Allah hayakutengana na Allah, labda ikawa kuna kiumbe kimekaa pembeni kinaitwa maneno. La. Ma maksudu? Maksuduhu anna hadhihi sifa, kwamba sifa hii qa'imatun bi dhatihi, imesimama kwa dhati yake, dhati ya Allah. Raddan 'ala al-mu'tazila, hii ni raddi kwa mu'tazila, alladhina yaquluna, wale ambao wenye kusema khalaqahu bi ghairi mahalli, Allah ameiumba Qur'an basi na sehemu, ni kitu ambacho hakina sehemu lakini ni kitu. Qala, kisha akasema walaysa minhu shay'un makhluq, na wala kwake Allah kuna kitu ambacho kimeumbwa katika dhati yake. Wa iyyaka wa munadhara man ahdatha fihi, na tahadhari, tahadhari na wale wenye tahadhari na kufanya mijadala na wale ambao wenye kuzusha ndani ya masuala haya. Undhur kaifa yu'ti, anasema tazama namna gani anavutilia mkazo al-Imam Ahmad. Unakuta maneno kama anajirejea, namna gani anavutilia mkazo. Lakini huna lamma ihtaja radiyallahu anhu al-munadhara nadhara, lakini hapa zama alipohitajia al-Imam Ahmad kufanya mjadala, alijadiliana. Lamma ulji'a ilayha nadhir ibn abi duad wanadhara wanadhirun ghairi, anasema zama alipoletewa yeye katika kujadiliana naye. O, lamma ulji'a ilayha, zama alipolazimishwa katika jambo hilo, nadhara ibn abi duad, al-Imam Ahmad akajadiliana, akajadiliana na ibn abi duad, wanadhara ghairahu, na akajadiliana na wengine. Kisa cha al-Imam Ahmad alipokuwa amefungwa na mtawala anamlazimisha lazima aseme Qur'ani ni nini, ni kiumbe, na wale watu wa karibu wa yule mtawala ikawa wanamtia maneno na kumkufurisha al-Imam Ahmad na kumtia katika makosa kwa kubakia na kauli yake kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na sio kiumbe, ikawa wanasema kwamba faqad kafara hadha ar-rajul, amekufuru mtu huyu, faqad afa al-khalifa, amemaasi khalifa. Al-Imam Ahmad katika msimamo wake hakuna mambo ya jidali, amelikemea katika hali ya ukubwa jambo hili la kufanya mijadala. Watu wakawa wameanza kukutanika msikitini, wakawa wanafanya mijadala, Allah iko wapi, sifa zake zikoje. Ikawa kuna watu ambao hawajui na kuna watu ambao wanaizungumza haki, lakini katika sura ambayo ya mjadala al-Imam Ahmad analipinga jambo hili. Yapo tumeliona kwamba lina wajhu na lina sura yake panapohitajika. Sasa licha kwamba alikuwa kilipinga, lakini lamma uljia ilaiha, zama alipolazimishwa, alipoelekezewa jambo hilo, nadhara ibn abi duad, alifanya mjadala na huyo ibn abi duad, na huyo alikuwa ni katika watu walolibeba jambo hili katika asilimia zote, na yeye ndo alikuwa akitia maneno, na yeye ndo akimjaza yule mtawala wa Kiislamu juu ya chuki dhidi ya al-Imam Ahmad rahimahullah, na mambo mengi alipita kwake, na wanasema alipakifu kibaya mno baada ya kuwa mtawala aliyekuja baada yao akasimama katika sunna, akawaweka mbali watu hawa, na akawa ni watu ambao wameangamia katika mwangamio mbaya. Kwa hiyo mmoja katika wale anaitwa Ibn Abi Duay, wanadhara ghaira, na akajadiliana na mtu mwingine asiyekuwa yeye, inda dharura, wakati wa dharura, wa inda alhaja, na wakati wa haja, wa inda man yuridu an yatalaqa ad-da'wa wal haq, na mbele ya yule ambaye mwenye kutaka kuipokea da'wa na haq. Ikiwa kuna mtu anauliza kwa lengo la kutaka kujua, kwa lengo la kubainikiwa, kwa lengo la kuondoka na zile shubha, kuondokewa na zile shubha alizokuwa nazo, ni jambo ambalo litakiwalo katika muda huo mtu kuweka usawa na kumbainishia na kufanya mjadala katika njia iliyokuwa sawa. Ama tu hakuna mwelekeo, anakuja kuharibu, anataka aonekane ana uwezo mkubwa, avuruge waumini wa kawaida, hakuna haja kufanya mjadala. sema wa inda man yuridu an yatalaqa ad-da'wa, na kwa yule ambaye anataka kuipokea da'wa, wal haqq anataka kuipokea. Qala nasir wa man qala billah wa ghayruhu wa man waqafa fi, na yule ambaye atakisema kwa tamko la lafzi na mwinginewe asiyekuwa yeye, yani wa man qala wa ghayruhu mimman qala bikadha wa man waqafa fihi, na yule ambaye atakisita. Faqala, akasema la adri makhluqun au laysa bimakhluq, mimi sijui bwana, Qur'ani ni kiumbe au sio kiumbe, mimi sitaki hizi fitna, sitaki hii hizi fikra. Anasema huna lamma jaat fitnatul qawli bi khalqil Qur'an, hapa zama ilipokuja fitna ya kusema Qur'ani ni kiumbe, wa hasala iftiraq baina ahli sunnah, na pakatokezea farqa tofauti baina ahli sunna wa baina al-jahmiyya wal mu'tazila, na baina jahmiyya na mu'tazila wa ghayruhum, na wengineo, nasha pakazuka au pakatibuka mimman yantami ila sunna, katika wale ambao wenye kujinasibisha na sunna, man yaqulu, wenye kusema al-Qur'anu kalamullah wa lafzi bihi makhluq, Qur'ani ni maneno ya Allah na tamko langu, kwa hiyo Qur'ani ni kiumbe. Lafzi bil Qur'ani, lafzi bil Qur'ani makhluq, tamko langu kwa hiyo Qur'ani ni kiumbe. Ni sawa na mtu unamwambia Qur'ani maneno ya Allah, kisha akakufungulia sauti ya Sudeisi au Shuremi au kwalifu, akwambia he, nini kiumbe au si kiumbe? Samika shuku, yani wewe unamwambia Qur'an ni maneno ya Allah na sio kiumbe, alafu yeye anakuelezea habari ya sauti au akasoma alhamdulillah rabbil alamin, kiumbe au si kiumbe? Sema nasha, wakatokea au wakamea au wakakulia. Nasha ni kitu kuanza kukua. Mimman yantami ila sunna, katika wale ambao wenye kujinasibisha na sunna, man yaqulu, wenye kusema alquran kalamullah, Qur'an ni maneno ya Allah, wa lafzi bihi makhluq, lakini tamko langu kwa hiyo Qur'an ni kiumbe. Fa ankara alayhim al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad akawakemea juu ya maneno hayo. Li'annaka lamma taqul, kwa sababu wewe pale utaposema lafzi bil Qur'ani makhluq, tamko langu kwa Qur'an ni kiumbe, kalimatu lafzi mujmala, tamko la lafzi la maana nyingi. Ukaambiwa kitu mujmal, maana yake hakijabainishwa, kina maana ya sawa na kina maana ya batil, kina maana ya sawa na kina maana ya batil. Tahtamilu an yurada biha al-malfuz, yani nafsi al-Qur'an, inawezekana ikawa panakusudiwa kile kinachotamkwa, kile kinachotamkwa ambayo ndio hiyo Qur'an yenyewe. Wa tahtamil an yurada biha nafsu lafzi, na pia inawezekana pakakusudiwa kwayo lile tamko lenyewe. Alladhi yatakallamu bihi, ambalo analolizungumza kwalo mtu. Wayalfadhuhu almutakallim, na analitamka mzungumzaji. Mtu kimwambia ye sauti yangu kwa Qur'ani ni kiumbe au si kiumbe? Hatumjibu naam wala hatumjibu la. Na hivi ndivyo katika masala yote ambayo ndani yake yana wajibu zaidi mmoja, zaidi ya mmoja, na ikawa kuna wajibu ambao ni sahihi na kuna wajibu ambao ni batil. Na huu ni uslubu wa watu wa bid'ah, wanapokuwa wameshindwa katika kuziendea hoja, huja na maneno yenye maana ya ujumla, maana ya haki na maana ya batil, ili kuwatia tashwishi ahli sunna. Lakini ahli sunna huwa yufassiluna fi mithli hadhihi almasail. Tumeelewana? Mtu akikuja kukwambia kitu fulani ambacho hakijatajwa katika sunna au kina maana ya sawa na maana ya batil, nufassil, tunaambia fihi tafsir, kuna uchambuzi. Ikiwa unamaanisha kadha wa kadha ni sahihi, ikiwa unamaanisha kadha wa kadha ni batil. واضح؟ نسمع. فلما كانت تحتمل الباطل بس زام الفقوى ينهيل اللبيب لي اللبيب باطل وقد يستغلها الجهمية نهويل وقلتمية كما لفرصة وين وقلتمية كفرصة الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كالسؤالي يقسم القرآن مخلوق القرآن نكيومبي قد يستغلها لتضليل الناس وين وقلتمية قديدة كفتزة كفتزة واتو لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ الكلام أنا سمى ميمي تم قلام وقرآن لكيومة لكي أنا قصدية كليكي نتو تأمكوا أمون يالي منينو شو تميلي وانا متو زوغم بيا مسافوا أفا كيومة أو سي كيومة نبيو سنقم بيا نانو مانا هاتا قوافا قم صحاف كنا تفصيل kuwapa kwa msahafu kutumia msahafu kuna tafsiri ikiwa nakusudia msahafu ma, ni karatasi hizi na lile jambo ni haramu hichi ni kiumbe lakini ikiwa mtu anakusudia yale matamshi maneno yaliyokuomo naam sifa ya Allah inaweza kuyapia lakini watu wengi wanakusudia maana ya Mungu leo na jamani baada nasema قد يستغلها لتضليل الناس وين وقيتمية فرسهية وقوة تزوات لفظ بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ الكلام تم قلان وقرآن نكيوم بك لأن قصدية كنا تتأوف أبون يلمن قال أحمد إمام أحمد حسيمة من قال لفظ بالقرآن مخلوق ماذا؟ فهو مبتدئ من زوشي ndio nao ni usudubu wa watu wa bid'a wala wengine wao kama tofeleza mfano mbele unakuja zaidi wale ambao wenye kusita kuna watu wajitokeza katika zama za Imam Ahmad wakasema mimi sina msimamo sisi tupo kati na kati inakuwa mtu anatawakaf katika masuala anasita haonyeshi msimamo haelezi wale mashia wakupendwa na wote yake ndio huko atakapendwe akaenda kule atakapendwe kwa akiulizwa maneno au swali watu wanataka kujua hii ni bid'a au ni sunna atazungumza maneno kila mwenye upande atakuwa anaona amelengwa yeye kwa mujibu wa sheria mtu anaulizwa bwana kitu fulani ni sunna au bid'a atazunguka atapia mbwembwe atasema lakini mwisho wa siku wale watu wa chini wale hawajamuelewa yule alikuwa kisupport ataona ah sheba likawaridhisha kidogo lakini msimamo wetu na yule kwa yona basi tu hapa kaona si muda muafa kuna watu mashehe wa watu wa visa juha na jaha akimaliza visa vya nani atakuja na visa vya jaha ukimwambia someshe ana habari qala nasema waman waqafa fihi na atakayesita ndani yake faqala kasema la adri makhluqun au laysa bimakhluq mimi sijui kwamba Qur'an ni kiumbe au si kiumbe wa inma huwa kalamullah maneno ya Allah hadha sahibu bid'ah huyu ni mzushi alayka an taqula lazima useme kalamullah laysa bimakhluq maneno ya Allah sio kiumbe la taqul usiseme lafzi bilqur'an makhluq tamko langu kwa Qur'an ni kiumbe li'annahu wasilatun kwa sababu hiyo ndio njia yatadharra'u biha ahlul batil wanayoipitia maana yatawassalu biha wanayoipitia watu wa batil liyatawassalu biha ila alqawli ili wafikie kwayo kwenye kauli kwenye kusema bi anna alquran makhluqun wa alquran ni kiumbe wa kadhalika la tatawaqqaf vile vile usisite masala na haki moja masala ya haki moja masala ya akida masala ya misingi katika misingi ya dini wewe unaulizwa alafu unatawakka mie naona kadha wa kadha tu anafunga funga tu ijzim kata kwa mkato ijzim kwa mkato kata ijzim bi anna alqur'ana kalamullah ghayru makhluq kata kwa mkato kwamba Qur'an ni maneno ya Allah sio kiumbe, kama huwa muktadha al-Qur'an, kama alivyohukumiwa jambo hilo na Qur'ani wa Sunna wa ma alayhi sahaba na wale ambao kuna wao masahaba wa salaf as-salih na wema waliotangulia, an al-Qur'an kalamu Allah laysa bimakhluq, kwamba Qur'an ni maneno ya Allah sio kiumbe, Qur'an ni maneno ya Allah sio. فإذا توقف الرجل قسمت وتقسيت شك في أمره عدت لوساكة كتك جنبلك وهو بدعة وتهجم هو ليزوشي لو جهمية أو تلكلفشة التيام كنا فنقصد يا سيدي جهمية وسببه يتلقجنا إفكادهين الجام في الصفوان إكنا سبيش وهي إفكادك وكيه ikawa ni itikadi ya Jahmiya. Itikadi yani Jahmiya. Fayani lamma najamat hadhihi alfitna, inamaanisha zama ilipochomoza hii fitna, lamma najamat hadhihi alfitna bimaana dhahar wa tala'at, zama ilipodhihiri na kuchomoza fitna hii, washtaddat, na ikawa nzito, jaat mithlu hadhihi alalfaz walbidah, yakaja mfano matamko kama haya na bid'a, kama vile unavyoona da'wa salafia inapoenea ikasambaa kwa watu, kuna watu wanakuja kati na kati, sisi hatupigi kuita masala, lakini sio nyie, mbona mwanzo mlikuwa mnakanusha, mnasema kujitukuza, utakuja kati na kati, si ndio? Kwa hiyo al-Imam Ahmad aliposimama katika msimamo wa haki akathubutu, ateswa, akapigwa miaka na sasa ilipoanza kudhihiri ile haki, kuna watu wakajitia ubabaishaji, wakaja na mfano wa matamko kama haya, matamko ambayo yanabeba sura hizi, matamko ya bid'a, ima ni mtu moga au ni mtu anaitikadi lakini anawavuta watu wengine aje katika itikadi. Lamma najamat hadhihi alfitna washtaddat, zama ilipodhihiri fitna hii na kuwa na nguvu, jaat mithlu hadhihi alfaz walbid'a, ilikuja mfano matamko haya na bid'a, minhum man yatawaqqafa, wako katika wao waliosita wakasema mimi sina msimamo, wa minhum man yaqulu lafzi bilquran makhluq, na wako waliokusema kwamba wala matamko langu kwa Qur'an ni kiumbe, wa kila alqawlaini dhalal, na kauli zote mbili ni kauli za upotevu, kauli zote mbili ni kauli za upotevu. لا بد من الصراحه, لازم امتويك واضح الصراحه كويك واضح, نقول القران كلام الله غير مخلوق وانتهى, قران لما ينوي الله سيو كيوبه جambo limemalizika, unaogopa nini sasa kuthibitisha kwamba Qur'an ni maneno ya Allah sio kiumbe, intaha. La naqul lafzi bilquran makhluq, hatusemi kwamba tamko langu kwa Qur'an ni kiumbe, wala natawaqqaf wala tusit, la yajuzu at-tawaqquf, haifai kusitasita tukawa hana msimamo, wala yajuzu an naqula, wala haifai kusema lafzi bilqur'ani makhluq, tamko langu sauti yangu kwa Qur'ani ni kiumbe. Qala, nasema wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bimakhluqin, yule ambaye atakayesita ndani yake akasema kwamba mimi sijui, mimi sijui ni kiumbe au si kiumbe, ni kiumbe au si kiumbe, masha Allah, yatadhaharu bilwara, anajidhihirisha kwamba ni mchaji cha Mungu sana, wara ni mtu kwa na ucha Mungu akaanajionesha mbele za watu, bwana mimi sijui, masala yani mazito magumu. Jana mtu anapiga simu pengine redioni, anataka kuuliza swali kwa lengo la kujua na kubainikiwa, au mtu yuko katika halaiki za watu, shekhe kisha zungumza fursa ya maswali anaulizwa, au kuna mnasaba jambo hilo, ikawa mtu yeye anaonesha wara, unamuuliza swali, bwana hukumu ya jambo fulani likoje, unajua Uislamu mambo haya madogo madogo yasifugawe, kuna mambo mengi ya msingi ya maendeleo, tunahitaji shule, tunahitaji umoja, maadui watupige picha, mabaya yamejazana katika miji yetu. Jibu swali, mabaya yapo kila siku, hayo mengine yapo kila siku, hili lina nafasi yake na yale mengine yana nafasi yake, lakini hii ni ile ghaya ambayo watu wako nayo, idra irda innas wa hadhi ghayatu la tudra, kuaridhisha watu wote. Kuna watu wanataka apendwe na watu wote, makadiani wampende, mashia wampende, maibadhi wampende, maanswari wampende, maizbu tahariri wampende, yeye mtu wa kujumuisha tu, kullu madabba wa labba, anachokibeba ndio hicho hicho. Huyu mtu hana mwisho mzuri, lazima atapata watu wa kumchukia. Kachukiwa mtume wa Allah, wewe nani usichukiwe? Qala nasib ma sha Allah yatadhaharu bil wara, anajidhirisha na nini? Ana uchaji, wara ni uchaji wa hali ya juu cha Mungu. Hadha qalahu adadun min an-nas, haya waliyasema idadi ya wengi katika watu. Lakini wa asqatahum Ahmad, Imam Ahmad wote akaporomosha. Ahyana mtu anaulizwa swali katika sehemu ambayo kujibu kwake kunaondosha fitna. Kuna watu wa kawaida wanajua kwamba huyu ndio shekhe, huyu ndio msomi, huyu ndio alim. Anapolijibu lile swali anaondosha shubu ambazo zipo kwa watu, na yeye asipolijibu anasema mbona shekhe fulani kaulizwa hakujibu. Basi tuna watu mitani unapomtajia aya na hadithi hakuelewi, yanakwambia lakini redio ni kumezungumza. Redio ina nini sasa? Redio ndio hadithi? Yaani redio kama ni mastari ya tatu, Qur'ani, Sunna, redio, ipi Zanzibar au Tanzania? Haieleweki. Kwa hiyo ahyana inakuwa mtu kulijibu swali, kama tulivyosema al-Imam Ahmad ilikuwa ni wajibu juu yake kusimama katika masala haya, angeanguka yeye umma ungeanguka. Na ndio maana Allah akampa thabati, Allah akampa nguvu, Allah akampa taufiki ya kuweza kuhimili mtihani huu na kusimama katika. Anasema ma sha Allah yatadhaharu bil wara, yajidhirisha uchaji. Hadha qalahu adadun min an-nas, hii wameisema idadi katika watu. Wa asqatahum Ahmad, Imam Ahmad akawaporomosha wote. Wa asqatahum ahlu sunna, na ahlu sunna akawaporomosha watu hao. Wabadda'uhum, na wakawabidiisha. Ikawa mtu ametoka katika sunna, katika msingi miongoni mwa misingi ya aqida. Kwa hiyo tutakasema mbona wanawatu wenzao katika sunna, amekosa msingi katika misingi ya aqida. Unamkuta mtu ana muamala na mtu ambaye munharif, amepinda, wanavyoni washamtahadharisha, au mtu ana fikra za takfiri kukufurisha watu, au mtu ana fikra za bid'a, halafu akawa kuna muamala, kuna usuhuba wa mambo ya dini, kuna ukaribu baina yao, huu ni msingi wa alwala walbara katika misingi ya ahli sunna. Akiukosa mtu huwa anatoka katika sunna. Kwa hiyo al-Imamu Ahmad na wanavyoni wa sunna wakawabidiisha watu ambao waliosema maneno haya, minhum Yaqub ibn Shaybah min a'immatil hadith, alikuwa ni katika maimamu wa hadith, lakini aliposema kauli hii akaporomosha. Lamma tawaqqafa fil Qur'an, zama aliposita katika Qur'an, qala akasema la adri makhluqun au ghayru makhluq, msijui kwamba imeumbwa au haijaumbwa. Qala al-Imam Ahmad mubtadi'un sahibu hawa, Imam Ahmad akasema huyu ni mzushi, mtu wa matamanio, mtu wa matamanio. Wastasharahu al-khalifatu an yunasibahu wa yubawi'ahu mansib al-qadha', na baadaye akatakiwa ushauri na khalifa amsimike na amuweke katika nafasi ya ukadhi. Baada ya kuwa fitna imeisha, Imam Ahmad ikawa sasa yule mfalme au khalifa alikuwa kwa kipindi kile anamtukuza na kumheshimu na kumjali na kumtaka ushauri, nani amweke katika watu wa sunna, nani amuondoshe. Imam Ahmad akatakiwa ushauri juu ya mtu huyu Yaqub ibn Shaybah, anasema wastasharahu al-khalifa, na khalifa akamtaka ushauri, ayunasibahu, amsimike, wayubawiahu, na amweke, bimaana yunazilahu mansib al-qadha, katika ile sehemu ya ukadhi. Walaallaha riasatu al-qadha, na huenda ikawa ni kule kuongoza ukadhi moja kwa moja. Qala Ahmad mubtadi'un sahibuha, huyu ni mzushi mtu wa matamanio. Wakad tastaghribuna hadha, anasema na huenda mkaliona jambo hili ni jeni, kwamba mtu kafanya kosa moja anaingizwa katika nini, katika bid'a. Kama baadhi ya watu nakwambia, inawezekana akawa anafanya hija, akawa na sali, akawa anafunga, anasaidia mayatima, analisha maskini, anaunga ukoo wake, lakini aenda kuomba katika kaburi. Nasema huyu ni kafi, kama kishabainikiwa na kishaelezewa hili jambo linamtoa katika Uislamu. Ana mambo mengi kafanya, haijalishi aliyoyafanya mengi, ikiwa mtu kaikubali mitume yote katika ulimwengu, lakini anasema Isa basi mkubali kama mtume, huyu mtu ni kafir, huyu mtu ni kafir. Mimi nimewakubali mitume wote, huyu tu naam, kwa sababu atakaye kufuru mmoja katika wao atakuwa ameingia katika kwa kufuru wote. Ndio maana Allah akasema kadhabat qaum nuhi nil mursalina, kadhabat qaum nuhi nil mursalin, watu wa Nuhi waliwakadhibisha mitume wote, licha kwamba watu wa Nuhi walipelekwa mtume mmoja, lakini kule kumkadhibisha mtume mmoja ni sana kwa kadhibisha mitume yote. Na maana Allah akasema amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun la nufarriqu baina ahadin minhum min rusuli, kama ilivyokuja katika aya. Al-muhim anasema wa qad tastaghribuna, huu ni msingi muhimu. Inawezekana mtu analingania sunna, inawezekana mtu anaihami sunna, lakini akaja kuteleza katika msingi, katika misingi ya sunna, akabainishiwa akakataa katika msingi, miongoni mwa misingi ya sunna anatoka. Na ndivyo walivyotoka kina Halabi, kina Hajuri, kina Muhammad al-Imamu na wengineo katika Ahlul Ahwa, ambao walikuwa katika da'wa baadaye wakatoka kwa kwenda kinyume na msingi, katika misingi ya sunna. Anasema wallah Ahmad faddala an yuwaddafa al-yahud wan-nasara wala yuwaddaf ahlu al-bid'ah. Anasema wallah Ahmad alifadhilisha kupewa zile nafasi mayahudi na manasara, na wala wasipewe watu wa kimeno hayo, kisemaonekana hawa jamaa wana shida katika dini. Sheikh Al-Albani maana anasema ikhwanul muslimun shari yao ni kubwa kuliko mayahudi na manasara. Watu hawajui tu fitna ambazo wanazileta katika ulimwengu na madhara na mabalaa, halafu na kule kufungamana kwao na mayahudi na shuyuijina manasara katika mambo ambayo wanayafanya mbali mbali. Lakini hayo ukiyazungumza inaonekana kwamba watu wana shida, wana ugumu, wana uzito katika dini. Zamani Misri walipotawala maikwani mwaka mmoja na huu ambao walotawala au miezi, Misri kulikuwa na Husainiyat zile za Mashia, zile kipindi cha Husna al-Mubarak miaka zaidi ya 30 hazijafunguliwa. Mashia hawana nafasi kabisa, alipokuja Mursi yakafunguliwa. Ilikuwa hakuna waziri mwanamke wa karibu, alipokuja Mursi akawekwa. Ilikuwa hakuna mnasara wa karibu hivyo katika uongozi au mfano wa hayo, lakini Mursi yote akawekwa. Bado wao wanamuona yupo katika manzila ya al-anbiya. Kuna watu walipokufa waliandika maneno yenye kuashiria maana hayo. Hii ndio hali ambayo watu wako nayo. Hawa watu wabida ahyana wanakuwa wana ubaya na uadui kuliko hata al-yahudi wa nasara. Anasema wala yuwadhaf ahlu al-bid'ah likhuturatihim, kwa li khatari yao, liannahum yankharuna fi al-mujtama', kwa sababu wao wanaharibu katika ile jamii, min dakhilihi, ndani yake, ويفسدون المجتمع نوانو فسيدي مجتمع watu wa bid'a, kwa sababu wanaonekana ni watu wa dini. Tazameni watu wa bid'a wote, futeni picha katika hali zao. Itakuja Ramadhani utasikia wamealikwa, kwenye iftari ndani yake kuna wasanii, alafu anapigwa ngoma na kuna shekhe pale yupo, au kuna mambo ya kihuni huni na wao wataingia pale, wataalikwa, atakwenda yule asi, anaona kwamba analifanya wema kwa sababu kamwalika shekhe, na watu wakawaida watajua kwamba ule ni wema kwa sababu pale yupo nani, yupo shekhe, kasoma Madina yule, kasoma Maka yule. Sasa hawa wanaiharibu dini ndani yake, tofauti na kafiri. Kafiri tunamjua kwamba huyu ni adui yetu, na ndio maana akawa wanafiki adhabu yao ni kubwa kuliko nani, makafiri. Kwa sababu mnafiki hatumjui, anaingia kupekua katika siri za Waislamu. Kadhalika wanapokuwa watu wa bid'a, wanaharibu katika dini, madhara yake yanakuwa ni makubwa, kwa sababu yufatishuna, bimaana yankharuna, wanabomoa. Kharafa maana yake ni mtu akawa anakikata kitu, anakibomoa. Filmujtama min dakhilihi, taingia msikitini, watakuwekeni vikwazo, usomeshe vitu fulani, wataweka utaratibu, ile sunna na itikadi ya usawa yote itakuwa imezuiliwa. Lakini kafiri hajui. Wayufsiduna almujtama wa hal adarra bi ahli alislam illa ahli albid'a. Na hivyo nadhania wako walwadhuru, wako walwadhuru watu wa Uislamu isipokuwa ahli albid'a, hakuna. Wa hayya hum lisuquta, lisuquti fi huwati aldulli, na wakawaandalia wao katika kule kuporomoka katika shimo la ndani la udhalili, tahta aqdami an-nasara wal-yahud, chini ya miguu au nyayo za manasara na mayahudi, illa hadhal bid'a. Labda tu mifano watu wawili, zamani ardhi ya Iraq, ardhi ya Iraq, Marekani alikuwa akitaka muda mrefu ile ardhi, lakini wale ambao walompa nguvu na kumwandalia mazingira ya kuingia Iraq ni Mashia, ambao wanajisibisha na nini, na Uislamu. Kwa hiyo hawakupata nguvu ya kuingia pale isipokuwa wao. Wao ndio sababu ya hiyo. Na mara nyingi mambo huwa katika sura. Naam. Mfano mwingine. Wakisimama watu wakizungumza hii mifumo ya siasa iliyokuwepo inapingana na Uislamu, haipo katika usawa, Waislamu wanagombana wao kwa wao, magoma yamekuwa mengi, kutembea uchi, mfumo huu upo katika dini, atasimama mtu wa bid'a, atatoa aya na hadithi atatetea mfumo huu. Wale ambao wapo kwao wanajua, ah, shekhe yule pale kasema, anataja aya na hadithi. Wale kule wale vikanzu wale dini yao ngumu, simeelewa. Ndivyo watu wanavyoharibu. Kwa hiyo watakuja watu watasimika mambo haya na kuyatia nguvu na kupoteza umma ukaribika. Kuna mlengo au kuna mgongo wa watu wa dini wametumika, ambao ni watu wa bid'a, na ndio siku zote hata dola ya Abbasiya kuanguka kwa sababu ya Mashia. Mashia atalahu Allah anasema kullu albala alladhi asaba al-umma min ahli al-bid'a, mabalaa yote yaliwasibu umma ni kwa sababu ya ahlul bid'ah. Kule Jazair waliambiwa msiandamane, msiingie kwenye siasa, haya mambo hayana nafasi, msitoke kwa watawala. Wakaona wana nguvu, wana uwezo, wakaingia kwenye siasa, wakashinda, wakupewa, wakaamua kuingia barabarani. Wale viongozi wote wakakimbia, wako huko na majinzi yao. Kenda kule sasa hivi durusi zote zimepigwa stop. Hakuna darasa kama hivi ninavyosoma sisi. Hakuna utaratibu. Tunaenda kwa shekhe, anaingia, anaingia mwingine baada ya nusu saa, mwingine watu watatu wanasoma haraka haraka wanaondoka. Dini imekuwa inapigwa picha na imebanwa katika kila upande. Hii ni balaa, ni watu wa bid'a au maandamano. Kuna watu wengine. Kwa hiyo kuna jamii hivyo hivyo. Kuna watu wa bid'a maandamano, kuna watu wa bid'a sijua siasa namna kama. Anasema hata Ibn Taymiyyah qala, mpaka Ibn Taymiyyah amesema, inna dawlata al-umawiyya lamma waqa'at fil bid'a, dola ya umawiyya ilipotumbukia katika bid'a, waqa'a ra'isuha marwan al-himar fi qawl al-ja'd, akawa ametumbukia yule kiongozi wake ambaye huyu ni khalifa wa mwisho, khalifa wa mwisho walikuwa wanamuita Marwan al-Himar, Marwan al-Himar. Na wanasema walikuwa wanamuita hivi kwa sababu alikuwa ana subra kubwa sana katika vita. Baadhi ya wanavyoona tarehe kama nipiga jina hili, lakini ndio jina mashuhuri kusoma katika vitabu vya sira, unaambiwa akhir khulafai bani umawiya au akhir khalifa min khulafai bani yani umawiya ni huyu Marwani Marwani al-Himar au anamuita Marwani al-Ja'di, na hii kwa sababu ananasibishwa na Ja'd ambaye alikuwa na itikadi mbovu. Aliuawa katika mji wa Misri kwa sababu wakati yeye yupo katika madaraka ya ukhalifa ilikuwa tayari ile da'wa ya kusimamisha daula ya Abbasia ishaanza muda mrefu, na ikawa sehemu ambayo ina nguvu duniani ni Khurasan. Sasa hivi ndio nchi inaitwa Pakistan, Kazakhstan, Chechistan, Khurasan. Kwa hiyo kule ndio ikaanza kupata nguvu, na alikuwa kule kuna mtu anaitwa Abu Muslim al-Khurasani. Kwa hiyo ikaanza kusimama, ikawa sasa mara watu wamejitokeza Iraq, mara watu wamejitokeza huku, ikapata nguvu. Alipoona dola imeanguka ya Bani Umayya akakimbia mpaka mwisho akakimbilia Misri na kauli. Lakini la mwanzo lililosababisha mpaka dola hii kuanguka ni kuitakidi itikadi za watu wa bid'a. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, inna dawlata al-umawiyya لما وقعت في البدعة دولة أموية اللي كتبوكيا كتك بدعة وقع رئيسها مروان الحمار في قول الجعل فمتبوكيا لكي نزواك مروان الحمار حتى قول الجعل أكسيما إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا الله كنفان إبراهيم ولكي بنزجاك ولا كلم موسى تكليما ولا كنتمش موسى فمنينه. قال الشيخ الإسلام كان سببا في سقوط هذه الدولة كان سبب يقوم قرنها دولة يا أموية اليانزة وقت الفتنازل الحسن أكاته خليفة أكام فصحابة متومناني معاوية حفظ الكوليكوانزة دولة يا أموية الأموي كان سبيش وقتي تتفيتها بريني إبقى الفقوية وكماتا مروان عرف بارياك كما تمناوي عبد الملك بن مروان تنها كون يكون نقوه كنا عمر بن العزيز نبيجينيو نبيجينيو فكا يكاجا قنقو ذاتكا ويبانا يكون مروان الحمار عمر الفاتن. نسمى هذه البدع الآن لا تساوي شيئا بالنسبة للبدع التي حدثت الآن أو حدثت الآن حدثت الآن نعم حدثت الآن. أنا سمى تيزي بدع au hii bid'a hivi sasa hailingani na chochote. Hii bid'a ya kusema kwamba Allah kumfanya Ibrahim kuwa kipenzi, hizi ni katika bid'a za mwanzo zilizozuka, sawa. Hii bid'a hivi sasa hailingani na chochote kwa mnasaba wa bid'a ambazo hudithat al-an zilizozuka hivi sasa. Hivi kuna bid'a nyingi mno, si ndio? Kuna watu papa shakufuru kwa bid'a zao, washatoka katika Uislamu kabisa. Tunakwambia Allah yuko juu wala yuko chini, yuko kulia wala yuko kushoto, yuko mbele yuko nyuma. Abadu madha? Adaman, wameabudu kitu ambacho hakipo duniani. Kwa hiyo ukilinganisha bid'a zile ambazo zilikuwa zinasemwa katika zama zilizokuwa bora, ikawa ni sababu ya kuanguka kwa dola nzima. Hivi sasa watu wanataka, leo watu wanataka dola ya Kiislamu, wanataka nguvu khalifa. Sheikh al-Albani anawaambia walipokuja wale watu wa Jazair wakataka kuingia katika siasa, wakasema tutaipanga safari yetu vizuri, tunataka tuingie ndio tutashinda. Akawauliza akulluhum yuqirruna anna Allah ala al-arshi istawa, wote wanakiri kwamba Allah yuko juu ya arshi juu yake. Wengine wanakiri, wengine bado. Akaambia bado nyie hapo na sio mtulaza huko kingi. Sasa leo tizameni bid'a ambazo watu wako nazo katika masala ya akida. Masala ya akida ndio tizameni namna gani watu walipokuwa na itikadi mbovu. Kuna watu wanaamini mtume anahudhuria mpaka kwenye maulidi, daraja bovu kwenye maulidi kule, mtume anakwenda kule anahudhuria. si ndio? Alafu huyo anataka kusimamisha dola ya Kiislamu, itikadi yake ni hii. Mwingine ana itikadi, akaenda kwenye kaburi la shekhe wake pale, basi kuna malaika wanateremka na dua yake ndio inakubaliwa pale, wala halipi mgongo lile kaburi. Sasa kuna maitikadi mangapi leo ya bid'a ya shirki ambayo yameenea? Alafu watu wanataka nguvu na umoja Kiislamu, hawezi kupatikana. Anasema yaqulu fa hadha sahib bid'a mithlu man qala huwa makhluq, huyu ni mtu wa bid'a, mfano alisema kwamba Qur'an ni kiumbe, wa innama huwa kalamu Allah laysa bimakhluq, na si vinginevyo ni maneno ya Allah sio kiumbe. Alladhi yatawaqqaf walladhi yaqulu, yule ambaye anasita na yule ambaye anasema lafzi bil Qur'an makhluq, tamkulan kwa Qur'an ni kiumbe, innama huwa min hadhihi al asnaf wa min ajyalihi wa abnaihi, huyo ni katika hadhihi al asnaf, haya mapote na katika mikia yao, ajyali yani zain ذليل قصير من أذيالهم وأذنابهم نكتك ذليل كلي كدو كنية كبروتيك من كبروتيك بتفيا وأذنابنا مكيايا يعني فلم تكفهم قريب كوا إلى شيء نبروتيك نسمني ذيل ذيل التو سوا وأذنابهم نكنا مكيايا نكتك هاو هاو وأن تفوتي أنا تو مدينة لكني كوندي موجة إلى أن بلوك تماليزة مسألة خلق القرآن. القرآن كلام الله وليس بمخلوق. مسألة بايو أنه في جنبيلة للإيمان برؤية الله في الدار الآخرة. فلذا نقول لكم كتزاما زما بلاء إنجي أبت نسكي زوغو نقوين للنرودي سيسي نسحة زيت ونزيري زيري زهوين واتفا لازمياني نما جنبياو ولازمياني نقرآن ولازمياني نسنة haya mengine hayatuhusu, si yetu. Umechagua dini, baki katika dini, wala usiape masikio yaliyoko nje atakuvuta uende huko, kwa sababu laza ya kule wanaijua wale ambao wamo. Kwa hiyo sisi bidamu tunaitaka dini, mtu anatafuta dini, anatafuta radhi ya Mola wake. Haya mambo ya siasa kujiepusha nayo, na katika kila njia kukaa nayo mbali, kumwomba Allah thabati akupe kheri, tafuta riziki yako ya msingi katika njia halali, ile familia yako kana watu wako, mambo mengine usiyafatilie, usiyapekue, usianze kuyafatilia akasema nini akasemaje, yatakuvuta, utapandwa na hamasa. Kwa hiyo baki katika dini yako. Tizama wewe sasa hivi kijana, umri uliokuwa nao Qur'ani ukishaisoma yote, ukishaiweza, unaijua tafsiri yake, unajua maana yake, ushasoma vitabu vingapi vya dini, unaofanya vipi Uislamu wako kazi, familia yako ikoje katika usawa, ndio msingi kujiuliza. Hizi pumzi zisudanganye tukao tunaona kwamba tuko huru katika hii dunia. Inama majmu'atul ayyam, mwanadamu ni mkusanyiko wa masiku. Idha dhahaba yawmun dhahaba ba'du, kuna nasihiana katika mambo haya. Mara nyingi watu kipindi hichi huwa wanateleza na kuona kwamba wacha tumalize, alafu huu ni wakati ambao mtu anatakana pambana nafsi yake na muombe Allah thabati na abakie katika sunna. Sunna ni kupambana na bid'a za namna zote za zamani na sasa zilizokuja mpya. Kwa hiyo haya mambo yatuhusu, mtu ajitahidi kubaki katika thabati, ajielekeze kwa Mola wake, amuombe Mola wake thabati, aelee familia katika mazingira mazuri, na kujiepusha na kila chenye kumvutia katika sehemu hizo za baba. Nas'alullaha salamat wa afiya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.